Polo njani ya tikpiali kolinta yaba po. Kolinta yaba tikpiali jan yendo. Mini polo utiyonu den yini yuwa kalma o yambuwampo. Kementuwa Jesu Kristo tondo. Entane ilen tikpilo sositena. Kidiyan litili utiyonu yini yaba yabin ye kolinta dogonu po. Oden gar ke ngami yi Jesu Kristo ni. Kajin yatiye one gar ngamba. En fooni yi len yaabin jaan ke miyarti diro Jesu Kristi kan kuli wan yuan tiebe diro len tiya diro te bawo tienu len o diro Jesu Kristi payin ngambli len yan duam yogono kuli en tuwando tienu yipo kan ma yin baya ngambli o kane Jesu Kristi ni kan ma o ya ni ni yiden bali seli le bon kuli ni lantie me mampo len me banam kulpo lantie ke yinden gbari ya sieri kristopo don fuk go sei siga ke pa yen utien pa kur siga ba bon yem ke kwari yi yingu ke utien ba do arti jiro Jesu Kristi ya yonu wan utienu ba tene yin ya se ke pa halmi juor ma yonu ke be kan frek kur yi le ba kur ti jiro Jesu Kristi chuam dar utien tieten frek du yaya po wan yuan den yin yi ke yin ya pye yan yem leni obi jua Jesu Kristi ti diro en kiba mi ayi ke ton yi kalmati diro Jesu Kristi yerpo ke yikolen ya manile yaba ke parm bakur inda ye siga ke ya tayema yan tiana le yan jaka kurenni en kiba kilo we diro yaba dan wanini ke min yam ye siga men ba yal tie ke siga onetwa min wani un apolo onne min wani huwa apolosa onne min wani huwa sefa onne mo min wani huwa kristi nane kristi bwario nane bidan pa polo yole da pam pam po ke fabi bi bidan batis yi polo yeren yo ntuwandu tienu ke mi den batis yi siga o bakuri kale krispusa len gayusa lan wani o bakur kan yere ke bidan batiso min ya yelen ni mom wani nden batisi sitefana len o den ya moko mi tiene ya godan baptiste ni toi kristi naare sone ni kemi ya baptiste bin buka amma oden sone ni kemi ya wangi ola bal ngamu kala atie mi ya wangi leni bi ya foda mam ka ke kristi da pon pon linda toi femme kel mari da pon pon ya ma wang ma tie ya luo ma ya me ba borpo amma tim ya ben tin po di tie utin pa kiamu di tian ki yer mba boy ne bi ya foda mi ya foma ke biane be nu fandamba nu fambu la wane o yan fo dan yele le barma banka go yele unda ayo nu nen yaro go yele nan utiyon ke doare ke nga duna yan fo kultiye mi yan luom ka kal ma bini sarba le ne bi yan fo ceg na afrika ban utiyonu le ne wan doaro yan fo mam la wane utiyon den jage ko ba faab ya ben dani le ne ola barham wangma ya men tiendane mi yan luom yen Jufimba miyare mebanki yama. Glekemba mo lingi miyan fuma. Amatim wan wan kristi. Banden kwa yu wale da pon pon po. La mam tiye tingbar buwan la jufimbo po. Meko tiye yan luo ma bende lambo po. Ama utiyo ni yini ya po. Bante jufimba mi bante glekemba. Kristi tiye utiyo ni pa kiamu len utiyo ni yan fuma. Kelima utiyo ni yan luo ma fan ke kie bende ba yan fuma. Utienu tarongu mo pak kie bindi sarba ya paru impiba ba man utienu den yin yaba ntie mama yisiga ya bintie ya fo damba na yaba ya bintie patie ba len ya bintie burki moko nafu amma utienu gand bindi sarbe nwa yala kletie ya ndu bonla ke ba wane bi ya fo damba ife ogo gand bindi sarbe nwa yala kletie taram bonla ke ba wane bi patie ba ife ogo gande bini sarbin no yara kalti bon fan la ke fayla len yara ke tie fu ke ba boy ne ban no yara kalti bon mwala o tien yeni ke ni saro ba kur nda tie go yuri wanu tien kan amma yimba o tien ten ke ye Jesu Kristi ni ogo teni ke Jesu tie ti po mi yan fuma len mi terma len mi gar ngama len mi dafa lan wan nan landian mama yuambwa ke jigno yuri wan jigenli o dironi.